بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بالسنة. شيخ رحمه الله تعالى akiendelea kutufafanulia na kutufundisha misingi ya imani, anatueleza kwamba haiwezi kunufaisha kauli pasina matendo. Kama mtu atasema la ilaha illallah halafu asiswali, asifunge, ana uwezo wa kuhiji akaacha kuhiji, na uwezo wa kutoa zaka akaacha kutoa zaka, haiwezi kunufaisha kauli yake ile aliyotamka, haiwezi kunufaisha pasina matendo. Wala amalun wa qawlun, wala maneno matendo ya yeye akawa ni mtu anaswali anafunga, wa qawlun na akawa ni mtu ambaye ametamka shahada, maneno yake na matendo yake hayawezi yakanufaisha illa biniyatin, isipokuwa yaambatane na nia, nia ya ikhlas ya yale anayoyafanya, si kwa lingine ili kwa kutafuta wajihi ya Allah Karimu. Wala qawlun wa amalun wa niyyatun, wala pia haiwezi kunufaisha kauli yake ya shahada na matendo yake na nia yake. Vitu vyote hivi vitatu haviwezi kunufaisha illa bisunnatin, isipokuwa yaambatane na sunna. Tuona kwamba hakuna njia ya kukimbia sunna, lakini pia tuona kwamba matendo na maneno yakikosa ikhlasi, nia haina manufaa. Au ni msingi, lakini pia ikhlasi ikiwepo, ambayo ndio hiyo nia ikawepo na maneno yakawepo na matendo yakawepo, pakakosa sunna ambayo ndio mutaba, pia haitanufaisha chochote. Kwa hiyo Muislamu atakikana atambue hana njia ya kuikimbia sunna, hana midamu amekubali kutamka shahada ya la ilaha illallah, atambue shahada hiyo haikamiliki bila ya shahada ya pili ya Muhammadun Rasulullah. Kwa Muislamu hana njia ila lazima afuate sunna. Tuko pamoja. Qala Shaykhul Islam ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى جزء 7 وكراسة 170 فك 171 كسيما: ومن هذا الباب نكتك ملنغه أقوال السلف كنا منين يويم ولي تنقليا وأئمة السنة, na kuna maneno ya maimamu wa sunna, fi tafsiri imani, katika kufasiri neno imani. Fataratan yakulun, mara utaona wanasema ahlul ilmi, huwa kaulun wa amalun, ni maneno na matendo. Wataratan yakulun, mara utaona wanasema kaulun wa amalun wa niyatun, maneno na matendo na niya. Wataratan yakulun kaulun wa amalun wa niyatun watiba'u sunna, maneno na matendo na niya na kufuata sunna. Wataratan yakulun kaulun bil lisani wa itiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarih. Utaona wakati mwingine wanasema ulama usalaf ni neno la ulimi, manake kutamka shahada, wa itiqadun bil qalbi, na hiyo shahada ukaitakiri ndani ya moyo wako ukaikubali. Wa amalun bil jawarih, na ukatenda yaliambatanayo na hiyo shahada kwa matendo yako. Haya yote ni maneno ya ulama usalaf katika kutufafanulia tafsiri ya neno imani. Umeeleza kwa ijmali na umeeleza kwa tafsiri, ina umeeleza kwa ufupi na umeeleza kwa urefu. Wal maqsudu huna, Sheikh asema kullu hadha sahihun, na yote haya yaliyozungumzwa ni sahihi. Wal maqsudu huna, na makusudio hapa, anna man qala min as-salafi, ama wale waliosema katika ulama wa salaf, al-imanu qawlun wa amal, arada qawlu al-qalbi wal lisan, wamekusanya au wamekusudia neno la moyo ambao ndio itikadi, na neno la ulimi ambalo ni kutamka shahada. Wa amalu al-qalbi wal jawarih, na wakasema matendo ya moyo, kwa maana moyo una matendo na matendo ya viungo. Waman arada al-i'tiqada, ni yule ambaye akusudia itikadi, raa, naona yeye, anna lafdha al-qawl, tamko la qawli, la yufhama minhu, haliwezi likafahamika kwake, illa isipokuwa al-qawlu dhahir, neno la dhahir, tamka ile shahada. Au khafa dhalika fazada, au akachelea hilo akasema i'tiqadu, i'tiqadu bil qalbi, kuitakidi kwa moyo, kwa maana kwamba qawlu al-qalbi ipo dhahir na ipo batin. Kwa hiyo akafafanua i'tiqadu bil qalbi, kuna sema hivyo. Wa man qala qawlu wa amalu wa niyya, na yule aliyesema kwamba ni kauli na matendo na nia, qala al-qawlu yatanawalu al-i'tiqadu wa qawlu al-lisan, msema kwamba kauli inakusanya itikadi na kauli inakusanya pia tamko la ulimi. Wa amma al-amalu faqad la yufhamu minhu an-niyya, ama matendo huwezi, wakati mwingine nia haiwezi kufahamika. Fazada dhalika, wakazidisha katika hilo. Waman zada, na yule ambaye aliyezidisha akasema ittiba'u sunna, na kufuata sunna. Fali anna dhalika kulla, ni kwamba yote haya matendo, maneno na nia, la yakunu mahbuban lillah, hayawezi kuwa ni kupendeza kwa Allah, illa bittiba'i sunna, isipokuwa kwa kufuata sunna. Wa ulaika lam yuridu kulla qawlin wa amal, na hao hawakutaka au hawakusudia, hawakutaka kwamba kila neno na kitendo, innama aradu, isipokuwa wao walikusudia ni nini, ma kana mashru'a, ma kana mashru'a, yale ambayo yamekuwa ni katika sheria. Kwa maana yale yaliyo nje ya sunna hayamo katika sheria, kwa kinakusudiwa yaliyomo ndani ya sheria. min al-aqwali, kuna kwa maneno, wal a'mali, na matendo. Walakin kana maqsuduhum, lakini yakawa makusudio yao, ar-raddu ala al-murji'a, ni kumjibu murji'a, alladhina ja'aluhu, ambao hawa murji'a wamefanya qawlan faqat, imani ni neno tu. Kwa hiyo kisha sema zako tu ile ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ulikuwa waitwa Mr. Peter, sasa waitwa Abubakari au Abdullah, ushasilimu basi imeshatosha hiyo, ukisali ukiacha yote sawa tu, ukiendelea na mambo yako wewe ushasema zako shahada, hamna haja ya kuabudu, unaweza kuendelea na mizimu yako na mambo yako mengine, haina neno. Hao murjia ndio wasema hivyo wao. Faqalu, wakasema, bal huwa qawlun wa amalu, bali ni maneno na matendo. Manake maneno bila matendo haikubaliki. Walladhina ja'aluhu arba'ata aqsam, na wale walofanya kuwa ni namna nne, qawlun, amalun, wa qawlun, wa niyatun, wa tiba'u sunna, wale walofanya kuwa ni hayo manne, fassaru muradahum, wametafsiri makusudio yao na muradi wao, kama suila Sahal ibn Abdullah at-Tusturi, kama alivyoulizwa Sahal ibn Abdullah at-Tusturi ani imani mahu, alipoulizwa kunako imani ni nini, faqala rahimahullah, akasema qawlun wa amalun wa niyatun wa sunnatun, akasema hivyo ni qawli, ni tendo, ni niya na ni sunna. Lianna al-imana, kwa sababu imani idha kana qawlan bila amalin fahuwa kufurun, imani itakapokuwa ni kauli sio kuwa na matendo, huo ni ukafiri tu. Sinfahamu sawa sawa. Wa idha kana, na pia hiyo imani itakapokuwa qawlun wa amalun bila niyatun, ni kauli na ni maneno pasina nia, fahuwa nifaqun, huo ni unafiki. Maka unakuja kuswali, unajifanya watamka mambo ya dini, kumbe wewe bala, umeficha ukafiri katika moyo wako, huo ni unafiki, kwa sababu hamna nia, hamna ikhlas. Wa idha kana qawlan wa amalan wa niyatan, itakapokuwa ni kauli na ni nia na ni matendo, halafu bila sunna, pasi na sunna, fahuwa bid'atun, unaopia uzushi, kwa bado mtu anakuwa hana kitu, imani yake haijawa na athari. Mfahamiana vizuri? Na kwa haya kuna akwali nyingi katika akwali za ulama wa ahli sunnati wal jamaa. Labda nisome kauli ya Imamu Shafi'i رحمه الله تعالى. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنا سيما رحمه الله, وكان الإجماع من الصحابة نللكوا كونغمانو سيكو وما صحابة ومتم محمد صلى الله عليه وسلم والتابعين من بعدهم نتابع وليكوا بعد يا صحابة ومن أدركناهم نوالي أمبو تومي ودريكي. إمام شافعي تلسيما مزاليو مكذان مياموجي نخمسيني شيليو بزول مياموجي نخمسيني. كيو كنا مصحابة ومبيتهاكو نكنا تابعي ومبيتهاكو شيفان بزول. Alafu kuna wanafunzi wa tabi'i, tabi'ina lafu wao. Kwa hiyo masahaba na tabi'i na wale waliowafuatia na wale tuliowadiriki sisi sasa. Mfahamiana vizuri? Yakuluna wanasema al-imanu qawlun wa 'amalun wa niyyatun la yujzi'u wahidan min ath-thalathatin illa bil-akhar. Uwezi ukavua moja kati haya matatu. Kauli na amali na nia. Uwezi ukavua haya matatu. Waqala al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari naye pia asema lakaitu akthara min alfi rajulin min ahli al-ilmi, nimekutana na watu zaidi ya alfu moja katika wana wa chuoni. Nimekutana na wanawachuoni zaidi ya alfu moja. Wewe katika maisha yako usitana na wangapi? Hata mmoja bado usi. Wanachuoni zaidi ya alfu moja. Manake huu ni mtu alikuwa ameshughulishwa na ilmu sana. Min ahli ilmi, katika wana wa elimu, wanawachuoni ahli Hijazi. Wanawachuoni wa Hijazi, wa Makkata, wanawachuoni wa Makka, wal Madina, wanawachuoni wa Madina, wal Kufa, wanawachuoni wa Kufa, wal Basra, wanawachuoni wa Basra, wal Wasif, wa Baghdadi, wa Shami, wal Misri. Ha? Lakaituhum karatun, karnan ba'da karnin, thumma karnan ba'da karnin, tabaka na tabaka. Nimekutana nao mimi tele katika wanawachuoni. Adaraktuhum wahum mutawafiruna, nimekutana nao tena wakiwa tele wamejaa wanawachuoni. Ardhi imejaa ulama, sio kama zama zetu hizi. Mungu akthar min 46 sana, tangu miaka 46 iliyopita, ahlu shami wal misri wal jazira marratain wa basra أربع مرات في سنين ذوي عدد بالحجاج 6 أعوام. ولا أحصيكم ولا أحصي ولا سوزني كحساب كم دخلت الكوفة والبغداد مع المحدث أهل الخراسان. نلينجي مرنغافي نمكن نمرتشم بمزيمة نلينجي كتسميجي كوفة البغداد. نوات خراسان كتبهم بيا حديث. وذكر بعضهم ثم قال يكوتاج بعض ونعصون كشا قسيمة واكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون مختصرا تكتشيك ويتهاوى إلي فتوفبشتو وَأَلَّا يَقُولَ ذَلِكَ نَهِلُ لِسُوَيْفُ كَتِكَ قُتُوَ مَنَيْنُ فَمَا رَأَيْتُ وَاحِدًا مِّنْهُمْ سِكْمُونَ يَوْيَوْسِ كَتِكَ هَاوْ يَخْتَلِفُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ أَتُفَوْتِيَانِ نَمَنْزَاكِ كَتِكَ هِنِ يَامُ لَيْمَانِ أَنَّ الدِّينَ قَمْبَ دِينِ قَوْلٌ وَعَمَلٌ هَكُونَ سِتَتُفَوْتِي كَتِكَ هَاوْ وَنَوْتُوْنِ وَذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيم. كل هذا يزكان مسلم اكوا يي ويتو عبد الله الف هودي مسكيت مياكا هودي مسكيت اتيا كيف تمصلي وقت مين في يوزو كون ملاك جو افوا كيف تنملت مسكيتين كون صلي. Na wakati mwingine aweza kuwa mshirikina pia. Kifaa kutotiwa sakusalia. Kwa hiyo kuna wachuoni wote hawa ambao tumewataja na wako wengi kwa kutele, wote msimamo wao ni msimamo mmoja. Mfahamiana vizuri? Naam. قول الإيمان بقولي باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالقلب والجوارح سواء. lakini pia vile vile imani ni kaulu bil lisani na itiqadu bil qalbi. Pia vile vile tasdiqul qalb, kama vile ambapo tumewataja baadhi ya watu usheka tu wao kwamba ukitamka imani, ukitamka na shahada itatosha, hakuna habari tena za kuendelea. Mradi wewe ushatamka za kushahada, basi ushakuwa Muislamu tayari. Sasa ukiswali usisali, ukifunga usifunge, ukihiji ukachakuhiji, yote sawa. Tuongeze kidogo, sio? Watarahamu, watarahamu ala ashabi Muhammadin. Hii ni nukta nyingine sasa. Nukta ya kwanza ya mlango wetu ya tuliona sunna ni kuamini kadari, tukatoka kwenye kadari tukaja imani, sawasawa, mkuru na amali. Tukatoka hapo tukaja imani yazidu wa yankusu, tukatoka hapo tukaja kwamba hainufaishi kauli bila amali wala amali bila kauli, isipokuwa pawepo na nia, wala nia na kauli na amali bila nini, bila sunna. وترحموا على أصحاب محمد كلهم صلى الله عليه وسلم نقوة كي رحمة صحابة واتي وبنمتم محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله قال إني كتك إيماني سوسارة كمانا كتك سنة نقوة كي رحمة صحابة وناني ومتم محمد صلى الله عليه وسلم. Kwa nini? Kwa sababu Allah tabaraka wa ta'ala amesema walladhina ja'u min ba'dihim, na wale walokuja baada yao. Baada ya kina nani? Baada ya masahaba. Sawa. Yaquluna rabbana ighfir lana, wanasema e Mola wetu tusamehe sisi, wali ikhwanina, na uwasamehe ndugu zetu. Kina nani? Alladhina sabakuna bil imani, ambao wametutangulia sisi katika hii imani, wasamehe. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Suratul Hashr aya 10. Falam yu'min, hakuwa mtu ni mwenye kuamini, illa bistighfari lahum, isipokuwa kwa kuwatakia msamaha masahaba. Kwa yule anayewatukana kama mshia, atakuwa yumo atakuwa hayumo? Jawabu, atakuwa hayumo. Faman sabbahum, yeyote atakayewatusi masahaba, au tanakasahum, au akapunguza heshima zao na kuwasema walikuwa wahuni tu, madhalimu, au ahadan minhum, au akamtusi mmoja katika masahaba, falaisa ala sunna, basi huyo hayuko katika mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaisa lahu fil fai'i haqqun, wala huyo hana fungu katika ile mali ya ngawira itakayopatikana katika mapigano. Yeye haruhusi kupewa fungu lolote, watu wakijua yeye hapendi. Akhbarna bidhalika ghaira wahidin, ametueleza hilo zaidi ya mmoja katika wana wachuoni waliotutangulia. An Malik ibn Anas, kutoka kwa Malik ibn Anas, annahu qala, kwamba amesema Anas ibn Malik, Malik ibn Anas amesema, qassama Allahu ta'ala al-fai'a, Allah ametaja akagawa mali ya ngawira inayopatikana katika mapigano, ile ambayo itapatikana pasina mapigano au katika miji ya makafiri wa Islam baada ya kuiteka ile miji katika jihadi za kisheria, sio jihadi za Somalia, jihadi za kisheria. Faqala, akasema Allah li fuqara'i, hiyo mali wapewe mafakiri, almuhajirina, waliohama toka Makka kwenda Madina, alladhina ukhriju min diyarihim, wale ambao wametolewa katika majumba yao kwa dhulma, wapewe hao. Kisha akataja walladhina ja'u min ba'dihim, baada ya kutaja mafakiri akataja kundi lingine na wale waliokuja baada yao, baada ya hao muhajirina, baada ya masahaba, yakuluna rabbana ighfir lana, wakawasema e Mola wetu tusaidie sisi. Wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, na wasamehe pia ndugu zetu ambao wametangulia sisi katika hii imani. Kwa hiyo ikawa aya hii iliyokuja katika surati al-Hashr imewataja watu ambao Allah tabaraka wa taala ameagiza hao ndio wapewe ile fungu la mali ya ngawira inayopatikana, lilfuqara'i almuhajirina, wapewe hiyo mali igawiwe kwa wale ambao ni mafakiri muhajirina, alladhina ukhriju min diyarihim, ambao wametolewa katika majumba yao kwa dhulma, wakafukuzwa kwenye miji yao na makafiri, wa amwalihim, wakanyanganywa mali zao pia vile vile. Kwa nini walifanya haya na wakastahimilia na wakaondoka katika miji yao? Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, hawakuwa na chochote wanachokitafuta wao ila wanatafuta radhi za Allah tabaraka wa taala, na watafuta fadla za Allah. Wayansuruna Allah wa rasula, na wanatafuta kumnusuru Allah na mtume wake. Ulaika humus sadiquna, hao ndio wa kweli. Wakataja muhajirina kwanza, sawa sawa. Aya ikaendelea mbele ikataja walladhina tabawwa udara wal iman, au ni answari sasa, na wale ambao wao waliona maskani, makazi, wakazi wa mji wa Madina. Sasa hapo tumefahamiana vizuri, na wakaikubali imani ya Uislamu, lakini pia watu hawa pamoja na kukubali wakawa ni watu ambao yuhibbuna man hajara ilayhim, wanawapenda wale ndugu zao waliohama kwenye miji yao wakenda kwao, wakawa si watu wenye choyo. Sawa sawa. Walladhina tabawwa udara wal imana min qablihim, min qabli almuhajirin, walo chagua mji wa Madina ukawa ndo makazi yao, wakaishi pale, wakajenga hapo, na wakaamini dini ya Uislamu, wakaukubali Uislamu, wakamkubali mtume, lakini pia wakawa ni watu ambao yuhibbuna man hajara ilayhim, wanawapenda wale ndugu zao waliohamia katika miji yao. Ndugu zao wanawapenda, ha, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, wala wakawa ni watu ambao hawaoneshi kuwa na chuki na choyo na vinyongo kwa zile wanavyotoa kuwasaidia na kuwapa ndugu zao. Wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Hii ni sifa walikuwa nayo masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kuwataja muhajirina akawataja na ansari, ndio akaja kutaja na watakaokuja baada yao. Tumefahamiana vizuri, ambao hao wanapewa katika hiyo faili aya, maanake kuanzia aya nane mpaka aya kumi. Faman lam yaqul hadha lahum, yule ambaye hakulisema hilo kwa masahaba akawa ni mwenye kuwatakia msamaha, falaisa mimman lahu fai, basi huyu hana katika wale wenye fungu. Hana yeye, hawezi kupewa. Wakad uridat nususu kathira, zimpatikana dalili nyingi. Min kitabi, minal kitabi, fil kitabi, wa sunna, katika Qur'ani na sunna, bayanat fasahabat al-kirami, dalili ambazo zimekuja kubainisha fadhila walizokuwa nazo masahaba watukufu wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Dalili nyingi. Wanahaya an sabbihim, na dalili tele pia zimekuja katika kukataza kuwatusi masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Au tanakusu minhum, au kupunguza heshima zao. Min dhalika, miongoni mwa hizo dalili, kauluhu ta'ala, ni kauli yake Allah anasema, wasabiquna al-awwalun, wasabiquna al-awwalun, na wale waliotangulia mwanzo. Min al-muhajirina wal-ansar, katika pote la muhajiri, masahaba wa Makka walohama Makka wakati majumba yao, kazi zao, shughuli zao, wakielekea katika mji wa Madina. Wal ansari, na wale watu wa Madina ansar, waliompokea mtume na ndugu zao, wakamnusuru Allah na mtume wake na ndugu zao na dini yake. Makundi mangapi umetaja hapo? Makundi mawili. Halafu likataja kundi la tatu, walladhina tabauhum biihsani, na wale waliwapatia hao muhajiri na ansari kwa wema. Ikawa wema wao, ibada zao, itikadi zao, ndivyo vile vile walivyokuwa muhajiri na ansari radhiyallahu anhum, Allah amwaridhia hao. Warabu anhu, na wao wataridhika atakavyowalipa Allah tabaraka wa taala. Sikuridhia peke yake, wa aadda lahum jannatin, Allah amewaandalia mabustani mazuri, pepo. Tajri tahtaha al-anhar, mabustani ambayo chini yake panapita mito mizuri ya maji. Khalidina fiha abada, wataishi milele katika makazi hayo ya pepo. Dhalika alfawzu alazim, na huko ndo kufaulu kukubwa zaidi kuliko kufaulu kwingine. Kama hapa duniani wewe utakuwa ni bilionea, alafu akhera ukaenda ukawa mtu wa motoni, unaheria? Lakini kama hapa duniani utakuwa hohe hahe, fakiri wa kupindukia, lofa asijulikana hata mtaani kwao, lakini kwa Allah wewe ukawa katika kundi hili, una hasara gani? Kwa sababu hapa duniani hata ukiishi sana, mwisho wa kuishi nini? Si ni kufa? Hata kama utaishi wewe hujawahi kusikia kitu kinaitwa njaa, lakini mwisho wake ni utakufa tu. Sasa kama hapa duniani utashiba, afu kule ukaenda kuishi motoni, una heri gani? Una heri yoyote? Usemi, kuna mamisemi mengi tu, lakini ukafiri na ufakiri vinakurubiana kama mtu atakuwa hana imani. Yaani mtu asiyekuwa na imani kwa sababu ya kuogopa ufakiri, utamuona anaua mtoto wake ili awe tajiri, atamtoa mke wake ili awe tajiri. Anaogopa nini huyu? Ufakiri. Atamfanya mtoto wake awe ndondocha sababu ya kutaka utajiri, kwa sababu anaogopa umaskini. Mshanifahamu vizuri? Lakini sio rahisi eti maskini huyu ndugu yangu muuza mchicha, au huyu ndugu yangu mfanya vibarua mbalimbali, eti huyu unaweza kumuona anahangaika na yeye ndio kutafuta utajiri. Huyu yeye bwana ashajua misina mimi. Kwa sababu kwenda kwa yule mganga mwingine atakatoa mapesa kibao. Atazitoa wapi? Hiyo 1000 ya kumpa hana. Sema sasa huyu naye mtihani wake mmoja. Kuna watu wengi wakishakuwa mafakiri na kusali hawasali. Sasa mtu matokeo yake duniani na kuwa fakiri na akhera kuja kwenda kwa fakiri. Eh? Maka mtu fakiri anabeba gunia la mahindi shilingi 500. Ambalo wewe ukipewa 500 ulibebe hukubali. Au haiko hivyo? Kutwa nzima anapiga yeye hesabu kwamba atabeba magunia labda 20 au 30. Akishapata ile pesa pia anakwenda kunywa pombe. Akipata ile pesa tena vile vile aenda kuhonga mwanamke. Sasa huyu mtu si mwangu huyu. Duniani hapa anaishi kwa taabu na akhera atakwenda kuishi kwa taabu. Lakini huyu ni mtu ambaye kilichomfanya katika hali hii hana imani. Tufamera bilu. Lakini ukirejea tarikhi ya masahaba wengi walikuwa mafakiri, fukara'ul muhajirin wal ansar. Tusome hivi. Fukara'ul muhajirin, mafakiri wa muhajirin, malopa. Yaani mtu hana chakula cha siku moja, hana. Nguo yake na nguo zake mbili tu. Hii hali iliyokuta wanaume na iliyokuta wanawake. Mtu anakuwa lofa wa kupindukia, fakiri wa kupindukia, lakini sahibul iman. Hawakuyumba. Kwa hiyo ile imani iliwafanya waweze kutahammal yale maswaib ya dunia. Dhiki za dunia na njaa na taabu mbalimbali, maradhi. Tufahamiane vizuri. Hai kwa sababu ya kupinda, lakini hawa mafakiri wetu sisi ukichanganya ule ufakiri ukachanganya na kukosa dini, khalas. Mambo yamekwisha. Mbushe mjene ni matajiri? Hali kudanganya nani? Mbushe mjeneza mbuta ni matajiri. Kuna hali za kawaida mtu. Matajiri wa kisahabu wa kwa julikani. Yani wewe tajiri ukiwa na kibathiri unakuwa tajiri? Kama katika hizi tabia zetu kwamba mtu akiwa na pikipiki ni tajiri? Ah, watu. Au mtu na kigari kimoja si matajiri? Huyu bado maskini. Tajiri wapo matajiri. Ukisoma tarehe ya matajiri masahabu unakuta wapo kina Abdurrahman bin Auf, kina Uthman bin Affan, hao ndio matajiri. Tajiri atakodi kama atapata Tanzania atakodi utoi. Tajiri za Makka, machinga, mtu machinga unasema tajiri. Ha? Abubakar. Abubakar kwa nini kawaida? Alikuwa tajiri lakini mali yake alitumia sana katika fisabili. Alikuwa ni mtu wa hali ya kawaida. Hii mtu tajiri katika masahabu alijulikana kina Uthman bin Affan, wao ni matajiri. Hao ndio matajiri kina Abdurrahman bin Auf, hao ndio matajiri. Yeye ni tajiri anaweza kudhamini jeshi zima. Utajiri. Sasa tajiri wewe atakumlipia mwenzako wewe. Sema ni tajiri. Kwa hiyo msahaba wako wengi walikuwa mafakiri, wengi sana walikuwa mafakiri. Lakini ule ufakiri wao pia wala haikuwa sababu hata kidogo ya kupunguza imani zao. Kwa hiyo kauli inasema kwamba ufakiri ni nusu ya ukafiri, hiyo kauli sio kauli ya kweli. Ama kama atakuwa na ufakiri wa kwetu hapa usiokuwa na dini, sawa. Hata utajiri wa zama zetu si wengi ni wachawi. Matajiri wengi wachawi kwamba wewe mbona wewe ni hiji sasa bwana, mali yenyewe kwenda hiji iko wapi hapa? Makia anajua. Anachokifanya anajua. Naweza kuwa anakalia kiti cha mke wake pale. Kichwa cha mke wake ndio kiko kwenye kiti. Wewe unasema akakalia kiti, kumbe akakalia kichwa cha mkewe. Au cha mama yake. Au kuna baba yake yuko pale nje ndo anaita wateja. Wao mambo chungu mzima. Kuna watu wana utajiri ule wa kichawi. Na nao ndio wengi katika zama zetu. Hao ndio wengi katika zama zetu. Ndio unaona hata kutoa kusaidia kwa ugini kuna kwa kidogo sana, kwa sababu kama kuna mmoja alizungumza akasema, unajua sisi bwana matajiri tunapenda sana kusaidia mambo ya anasa, kwa sababu sisi tunajua mali zetu namna zilivyo. Halafu wale watu wa anasa wale mipira hawa wasanii wanatusifu. Lakini sasa bidi kwetu tusikitivi. Mimi najua sasa je, mkiombea dua bila dua ile dua inawalaki, ya hilo zawezi kufika sawa sawa. Kwa sababu mimi najua ile mali yangu nimeichuma vipi. Unaona sasa mtu kama mtu sasa akitaka tu azungumze maneno kama hayo utasema wewe unayo tajiri. Sasa utasema utajiri ni karibu na pepo sasa. Haikubali kitu kama hicho. Kwa hiyo Allah wajalie wale Waislamu ambao wana hali za kawaida, wana maisha ya wastani, waendelee kutoa pesa zao katika kusaidia dini ya Allah Tabaraka wa Taala. Na wale ambao ni maskini pia sisi tutoe huko kidogo kidogo. Man kudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Yule ambaye riziki yake imefinywa iko kidogo, wewe unapata taila kununua dagaa pia haitoshi. Kwa hiyo tunatakiwa kwamba sisi tujitahidi na kufungamana na suala la kusoma ili tuweze kuwa na mapenzi na hawa masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, na tuweze kuipata pepo ya Allah baada ya haya maisha ya tabu, maisha ya dhiki, maisha yaliyojaa misongamano mbali mbali na kero. Sawa sawa, tayyib. Na pia Allah tabaraka wa taala akasema lilfuqara'i almuhajirin, tumeisoma hiyo aya lilfuqara'i almuhajirin, kwa wale mafakiri wa muhajirina alladhina ukhriju min diyarihim, ambao wametolewa katika majumba yao, wa amwalihim, wakanyanganywa mali zao, yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, hawakuwa na lolote ambalo lilipelekea wafanye yote haya ila kutafuta fadhila za Allah na radhi zake, wayansuruna Allaha wa rasulahu, na kumnusuru Allah na kumnusuru mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa maana ya kunusuru dini na kunusuru sunna za mtume. Ulaika humus sadiquna, hao ndio wa kweli katika maneno yao kuwa ni watu wa imani. Walladhina tabawwa'u dara wal iman, na wale ambao wameandalia, wameandaa maskani zao, makazi yao, nyumba za Madina zile, lakini wakawa ni watu wa imani na nyumba zao zilikuwa ni nyumba za imani. Min qablihim, kabla ya hawa muhajirina hawajaingia Madina. Yuhibbuna man hajara ilayhim, sifa yao na tabia yao, wanawapenda wale ndugu zao waliohamia katika miji yao. Sio kama hapa kwetu au miji mingine watu wanawachukia wageni. Umeshaona? Kuna watu sasa wewe siwakuja tu utaniambia nini? Au nyie Wachaga simrudi kwenu? Au kama mali umbi ni wa Wasukuma na Wanyamwezi basi. Sisi ndio wazawa. Jamani, haya mambo hayapo. Wapendeni wageni wenu. Sawa jamani? Na acheni mambo ya asabia. Cheni mambo kama hawa, mambo mabaya, tabia chafu hizo. Mtume asema da ila asabia fa innaha mumtina, acha mambo ya ukabila, unanuka. Unajua kunuka? Unanuka. Lakini pia vile vile Allah akawasifu hawa masahaba akasema kwamba wala yajiduna fi sudurihim, wala hutapata ndani ya vifua vyao hajatan mimma utu, wanaonyesha kuwa na haja na vile walivyotoa kuwapa ndugu zao. Maka leo unaweza kuwa unampa mtu kitu mwenzako, unamsaidia huku unakitamani kile kitu, au sio? Unampa kwa maana huna budi tu umpe, kwa sababu unatakiwa umpe, lakini mimi bwana basi tu, kwa maana yani moyo haujakunjuka moja kwa moja kwamba unatoa kweli umpe. Lakini wao Allah athibitishe hilo katika nafsi zao, hawana tabu kabisa. Wayukthiruna ala anfusihim, lakini pia walikuwa wakiziathiri nafsi zao kwa kuwatanguliza wenzao, yani shida za wenzao zilikuwa na umuhimu mkubwa kuliko shida zao. Walau kana bihim khasasa, japo wao walikuwa na shida zaidi na hivyo vitu, yani mtu anajihitajia zaidi, lakini ndugu yake ana haja naye ampa ndugu yake, yeye ana njaa lakini akipata chakula kidogo amsikilie ndugu yake kwanza. Ilikuwa hivyo masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waman yuqa shuha nafsihi, ni yule ambaye kaizuia nafsi yake na uchoyo, ulai kwa humul muflihun, basi huwa atakuwa katika watu waliofaulu. Wa qawluhu, na qawli yake Allah tabarak wa taala akasema, la yastawi minkum, hawalingani miongoni mwenu, man anfaqa min qabli al-fathi, wale waliotoa sadaka zao kabla ya fathi Makkah. Fathi Makkah ilikuwa mwaka wa 8, Kwa hiyo wale masahaba ambao walisilimu kabla ya Fathu Makkah, wakapigania dini, wakatoa mali zao fi sabilillah, hawalingani wale waliotoa mali zao wakatala na wakapigana katika jihadi ambazo zilipigana kabla ya Fathu Makkah. Hawalingani. Ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'di wa qatalu. Hao waliotangulia mwanzo a'zamu daraja, daraja zao ni kubwa zaidi kuliko ni wale ambao anfaqu min ba'du, wametoa mali zao baada ya Fathu Makkah, wa qatalu, na wakapigana katika jihad baada ya Fathu Makkah. Yani pia wale sabiqina wale wanaoshinda hao mutaakhirin katika masahaba hao hao. Yani kabla ya Fathu Makkah na baada ya Fathu Makkah hali zilikuwa tofauti. Kabla ya Fathu Makkah hali ilikuwa ngumu, na baada ya Fathu Makkah kulikuwa na wepesi. Tufahamiane vizuri. Kwa hiyo wale wa mwanzo na hawa, yani wale masahaba ambao walipigana kabla ya Fathu Makkah, wakatoa mali zao kabla ya Fathu Makkah, hawa waliokuja baada ya Fathu Makkah hawawafikii wale. Wa kullu wa'ada Allahu al-husna, lakini wote hawa Allah amewaahidi pepo. Fahamiane vizuri. وروى البخاري في الحديد آية 10. وروى البخاري مكيما البخاري كتك نمبر 3673 ومسلم ومسلم كتك نمبر 2240 عن أبي هريرة رضي الله عنه. قلت أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبني سيما لا تسبوا أصحابي نسيوتك عني ما صحب زام ونسيما بعد أهل العلم قام هي إلي قوم توكيا نزاع fawa, yani utokea mzozo baina ya masahaba. Mmoja alikuwa ni katika wale waliokuwa kabla ya Fathu Makkah, na mwingine alikuwa ni baada ya Fathu Makkah, Khalid ibn Walid na mwenzake. Na Khalid amesilimu baada, yani ilikuwa ni Khalid na mwingine katika masahaba, lakini mmoja alikuwa kabla ya Fathu Makkah na mwingine alikuwa baada ya Fathu Makkah. Wakazozana maneno, tumeyakakemea, msiwatukane masahaba zangu, akiwakusudia hawa ambao waliotangulia. Ninyi ndio kuja nyuma yao, msithubutu kuwatusi hawa. Unaona zuri eh? Naam. Fa walladhi nafsi biyadihi, linamuwapa yule ambaye nafsi yangu kwenye mkono wake. Lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba, lau mmoja wenu angalitoa mfano wa mlima wa Uhud umejaa dhahabu. Mlima umejaa dhahabu, hii ni mali ya namna gani? Mlima kujaa dhahabu, si unaweza ukawalisha dunia nzima wakala mpaka wakafa wote na mali haijaisha? Yaani kila mmoja akala anachokitaka na akavaa anapotaka na akenda anapotaka na wakafa, hata kama ataishi miaka mia mia. Tufahamiane vizuri. Mali yako itabaki. Sasa wewe utoe huo mlima umejaa dhahabu tupu. Mtume anasema ma adraka mudda ahadihim, hauwezi ukafikia kibaba cha mmoja wao. E, sahaba katoa kibaba, lile kopo na kilo moja, kile kibaba ni kile kijibaba, wewe huwezi kumfikia, wala nasifa wala nusu ya kile kibaba huwezi kumfikia. Sasa amali hiyo tutalinganisha amali yako na kwa masahaba walikuwa katika daraja za hali ya juu sana, na hii ni kutokana na kipindi walichokuwa nacho ni kigumu sana, na hivyo imani zao zilikuwa za hali ya juu sana. Warawa al-Bukhari, pia mpokea al-Bukhari katika namba 2652 wa Muslim, na kapokea Muslim katika namba 2533 an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, kutoka Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu an an-nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam qala, amesema khairun nasi qarni, bora ya watu ni wale walio katika karne yangu. Yaani watu bora ni wale walioishi na mimi, sio katika makafiri, katika Waislamu. Wale walioishi na mtume, sio katika wanafiki, katika waumini. hao ndio watu bora wameshuhudia Qur'ani inashuka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wameshuhudia sunna zinafundishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam, wamemshuhudia mtume wameishi naye kama alivyosema al-Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala, jinsa moja ya sahaba alokaa na mtume kwa saa hii moja hakuna mtu anaweza akaifikia katika sisi, hata kama ataishi umri wake wote anafanya heri aweze kufikia jinsa moja tu ya mtume. Ile saa moja sahaba akakaa na mtume huwezi kufikia, umri wako wote huwezi. Lakini leo anakuja tu mtu kashiba sambusa na watukana. Mtu wakuu msusuni mashia anakuja na mtukana Abubakari, na mtukana Umar, na mtukana Uthmani, na mtukana wake wa mtume, wala haogopi. Thumma alladhina yalunahum, kisha wanaowafuatia kwa ubora baada ya hawa ni wale waliowafuatia hao, maana kimesha kufa tayari. Sasa wale watakaowafuatia hawa ambao ni wanafunzi wa masahaba, tufahamiane vizuri. Thumma alladhina yalunahum, kisha wale watakaowafuatia wale wanafunzi wa masahaba. Kwa hiyo hapo umetaja masahaba, wakataja tabi'i, na nani? Na tabi'i tabi'i. Hawa, haya makoti matatu hawa ndio watu bora katika huu umma. Kwa hiyo yale walioyafanya ndio bora yaliyoridhiwa na Allah tabaraka wa taala, na wao ndio walikuwa na ilmu sahihi kuliko wengine, na ndio ahlu sunnati wal jamaa. Itikadi yetu tuchukua kwa hao, na ibada zetu tuzichukua kwa hao, na harakati zetu zote za dini tuchukua kwa hao, kwa sababu tunaamini wamepatia zaidi kuliko wengine, na ilmu yao ni ilmu sahihi kuliko ilmu nyingine. Tufahamiane vizuri. Tutakomea hapo. Sallallahu alaihi wasallam وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم. تقول القرآن كلام الله.